wpłatami do rat kredytu przez 10 lat. Sprawdź w BOŚ Banku, bo twoje własne mieszkanie jest bliżej niż myślisz. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla standardowego bezpiecznego kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w ustawie z 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi 4,19%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty na bosbank.pl i w placówkach BOŚ Banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 września, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister obrony dziękuje obrońcom granicy i Polakom, którzy zaangażowali się w akcję wsparcia dla nich. Jest pozytywna decyzja środowiskowa dotycząca budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Papież rozpoczyna wizytę w Marsylii na południu Francji. Mieszkańcy, turyści i politycy wzięli udział w społecznej akcji Łańcuch Poparcia w Mielniku na Podlasiu. Była ona gestem solidarności i poparcia dla służb strzegących bezpieczeństwa wzdłuż pasa granicznego z Białorusią. To wydarzenie śledził Michał Fedusio. Michale, jak wyglądała ta inicjatywa? Wszystko rozpoczęło się właśnie od łańcucha poparcia i rozciągnięcia biało-czerwonej flagi na polu przy amfiteatrze Topolina. Wydarzenie zwieńczyło natomiast wydarzenie kulturalne, koncert pieśni patriotycznych. Nad Bugiem pojawili się też przedstawiciele władz samorządowych czy centralnych. Wśród nich szef MON Mariusz Błaszczak, który dziękował zebranym za gest wsparcia. Dziękuję za ten silny sygnał solidarności z żołnierzami Wojska Polskiego, z funkcjonariuszami Straży Granicznej Polskiej Policji. Dziękuję Państwu, że stoicie murem za polskim mundurem. Dziękuję za wsparcie. Łańcuch poparcia był odpowiedzią na film Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. Z Mielnika relacjonował Michał Fedusio. Niebawem ruszą prace projektowe dotyczące budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Jest już pozytywna decyzja środowiskowa. Kolejnym krokiem po rozpoczęciu prac projektowych będzie uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. To dopiero przed nami ta decyzja lokalizacyjna po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Lata 2024-2025 to oczywiście etap projektowania. 2026 rok rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończą się w 2032 i w 2033 rozpoczniemy produkcję energii elektrycznej. Nie zwalniamy tempa i mogę Państwa jeszcze raz zapewnić, bo różne wątpliwości w mediach czytałam. Tak, trzymamy się naszego harmonogramu. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie na Pomorzu na terenie gminy Choczewo. Szacowany koszt inwestycji to ponad 100 miliardów złotych. Będzie realizowana we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse, która zapewni technologię. Przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie intensywne opady deszczu. Najsilniejsze spodziewane są na południu, w nocy z soboty na niedzielę, ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Najbardziej intensywne opady deszczu będą w województwie małopolskim, podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim. I o ile z piątku na sobotę może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, o tyle z soboty na niedzielę na południu kraju od 30 do 50, ale lokalnie nawet 70 mm deszczu. W związku z silnym deszczem mogą wystąpić gwałtowne wezbrania rzek. Polscy żołnierze rozpoczęli szkolenia na Herkulesach, wozach do holowania Abramsów. Pierwsze z 26 zamówionych pojazdów zabezpieczenia technicznego dotarły do podpoznańskiego Biedruska. Przyszły kierowca Herkulesa, starszy szeregowy Mateusz Wychowaniec z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki, cieszy się z pracy na nowym sprzęcie. Wcześniej pracowałem na Bagger Panzer. Jest to czołg zabezpieczenia technicznego. Działa na tej samej zasadzie co Herkules, ale dźwignie znajdują się w innych miejscach, więc to jest znacząca różnica. Ma podobne przyspieszenie. Jest dużo cięższy, że tak powiem, ale nadrabia ilością koni, więc jest podobnie. Herkulesy mają ponad 1000 koni mechanicznych i osiągają prędkość do 50 km na godzinę. A wozy zostały kupione w pakiecie z amerykańskimi czołgami Abrams. Rosjanie zaatakowali Krzemieńczuk w środkowej Ukrainie. 15 osób zostało rannych, jedna zginęła, poinformował szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin. Uderzono w infrastrukturę cywilną. Papież Franciszek przybył do Marsylii. We Francji spędzi 2 dni. Samolot z papieżem wylądował na lotnisku w Marignan niedaleko Marsylii krótko po godzinie 16. Na płycie lotniska przywitała go francuska premier Elisabeth Borne. Po ceremonii powitalnej odbyła się krótka rozmowa szefowej rządu z Franciszkiem, podczas której poruszono kwestie ochrony środowiska i solidarności społecznej. Prosto z lotniska papież pojechał do bazyliki Notre-Dame de la Garde, świątyni znajdującej się na wzniesieniu górującym nad starym portem w Marsylii. Ojciec Święty spotka się tam z duchownymi z marsylskiej diecezji i weźmie udział w nabożeństwie marsylskim. maryjnym. Potem planowana jest modlitwa w intencji zaginionych na morzu marynarzy i migrantów. To jeden z głównych tematów papieskiej wizyty na południu Francji. Jutro Ojciec Święty weźmie udział w zamknięciu trzeciej edycji dorocznych spotkań śródziemnomorskich, czyli forum z udziałem przedstawicieli władz religijnych i cywilnych. Franciszek spotka się też z prezydentem Francji i odprawi mszę świętą na marsylskim stadionie Vélodrome. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i serwis sportowy zaczynamy od sprawozdawczości, bo w sporcie, jak to przy piątku, dzieje się sporo. Polskie siatkarki grają w Łodzi. Chodzi oczywiście o turniej kwalifikacyjny na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Po wczorajszej przegranej z Tajlandią, dzisiejszy mecz z Niemkami Polki muszą wygrać. Zabrały się do tego jednak niezbyt dobrze, bo oddały pierwszy set podopiecznym znanego i lubianego w Polsce trenera Witala Heinena 20-25. Drugi już był bardzo zacięty, ale na szczęście Polki górą 27-25. W trzecim jakby trochę łatwiej, ale też nie przesadnie, 25-21 zaczęła się partia numer 4, na razie 3-4. Grają też hokeiści, bo rozpędza się sezon Tauron Hokej Ligi. STS Sanok remisuje w drugiej tercji z Podhalem Nowy Targ 1-0. Krakowia GKS Tychy przerwa po pierwszej tercji 0-1. Energa Toruń 2, Zagłębie Sosnowiec 2, również przerwa po pierwszej tercji. No i rozpoczął się sezon Orlen Basket League, a więc sezon koszykarzy już też nabiera tempa. Patrzymy, co się dzieje. Na razie sromotny łomot przed własną publicznością Czarnych Słupsk ze Spójnią Stargard. Końcówka tego meczu 54-78. Rozpoczęli również w Lublinie. Start gra z Twardymi Piernikami Toruń. Początek tego meczu 7-7. O 20:30 Legia Zastal Zielona Góra. A teraz już piłka nożna i PKO BP Ekstraklasa. Na otwarcie 9. kolejki od 18:00 trwa mecz Korony Kielce z Widzewem Łódź. Aby być precyzyjnym, patrzę, czy już się rozpoczęła druga połowa, tak właśnie w tej chwili, ale jest 1-1. Strzelali już w drugiej minucie Czyżycki dla gospodarzy, wyrównał do szatni, jak to się mówi, Pawłowski z rzutu karnego, była 42 minuta. O 20:32 z dzisiejszych spotkań ŁKS podejmie Jagiellonię Białystok, mówi trener ŁKS-u Tomasz Moskal. Gramy u siebie, wiemy, że zagraliśmy dobry mecz w Częstochowie, który nie przyniósł nam punktów. Z jednej strony nie możemy być tym zachwyceni, bo przyjeżdża trudny rywal Jagiellonia i musimy zrobić wszystko, aby przede wszystkim utrzymać ten poziom takiej mobilizacji i wiary w to, co robimy. Grają też w Fortuna pierwszej lidze. Miedź Legnica przegrywa z Odrą Opole 0-1 na początku drugiej połowy. Podbeskidzie Bielsko-Biała Górnik Łęczna 1-0 dla Podbeskidzie. O 20:30 Lechia Gdańsk GKS Katowice. Dobra informacja dla kibiców sportów olimpijskich. Grzegorz Hedwig dzięki 10. miejscu w konkurencji C1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Wielkiej Brytanii zakwalifikował się na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. I na koniec jeszcze tenis i turniej w Chinach z udziałem Magdy Linet. Polka awansowała do finału singla w Kantonie. W półfinale turniejowa jedynka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą 6-2 i 6-3. Rywalką Linet w finale będzie Belgijka Minen lub Chinka Wang. Jutro deszcz i burze możliwe na południu i na wschodzie Polski. Miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu, pochmurno i słabe przelotne opady deszczu. Chłodniej od 17 stopni na zachodzie do 26 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Mobilki, mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Górnia jak Natasza, Landwery, Thompson i Baron, Węgorzewska, Piekarczyk, Szczepanik i Brzozowski w zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy Dwójki. Już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki, zapraszam. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Prawie 11 minut po godzinie 19, no za oknami już dość ciemno, więc mówienie dobry wieczór Państwu jest jak najbardziej uzasadnione. Zapraszamy Państwa na kolejne notowanie listy przebojów Trójki. Jak ktoś z Państwa lubi magię liczb, to dzisiaj mamy 77 notowanie. Czy to coś oznacza? No, oznacza tyle co tydzień, że przed nami 20 piosenek z notowania i 13 propozycji, a wszystko to efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na stronie lptpolskieradio.pl. No to co? Może szybciutko przypomnijmy sobie, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem. Na trzecim Kacperczyk, syn okiennika. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię, czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Przed tygodniem miejsce drugie dali Państwo Kaśce Sochackiej, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. I na samym szczycie kolejny raz Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Siedemdziesiąte siódme notowanie listy przebojów Trójki. Serdecznie zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz. Audycję realizuje Józef Niewiarowski. Będzie odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to zaczynamy. Ale zanim najlepsza dwudziestka się otworzy, to najpierw pierwsza z tych 13 propozycji. Black Radio i ich Lubię, gdy kłamiesz. Lubię, gdy kłamiesz przy kawie nad ranem. Litanie i głos ci się łamie. Lubię, gdy czasem zajmujesz przebranie. A kiedy kochasz, to walą przez ścianę. Ostatni raz cię wystawię, ale mam już wyjścia plan. Już lepiej mi. Straszysz mnie korpo i sianem. Sługi im dalsze, tym bardziej oddane. Wcale się boję, lecz słucham jak kamień. Bo lubię, gdy kłamiesz, choć znam cię na pamięć. Black Radio. Lubię, gdy kłamiesz. Jeżeli państwo polubili ten utwór, to po 22 będą państwo mogli zagłosować również na tę piosenkę. W końcu znajduje się wśród 13 propozycji 77 notowania listy przebojów trójki. No to czas otworzyć 20. Na miejscu 20 mamy nowość, czyli właśnie piosenkę, która przeszła od propozycji do debiutu w zestawieniu. Na miejscu 20 Gorzki smak, nowa piosenka Jana Majewskiego. Skończyło się w niepamięć, w tę zamieć, odsuniesz mnie. Gorzki smak, słów nie cofnie czas. I choćbym bardzo chciał, to nie będzie więcej nas. Gorzki smak, nie zatrzymał się świat. Wyspy z map, znikam za to ja. Chwila, czy tak ciemno było też, kiedy żegnaliśmy się? Może wrócisz jeszcze tu, zanim przyjdzie pierwszy chłód. Nawet nie wiesz, jak bardzo boli mnie. W niepamięć, w tę zamieć, nie wpuszczę nigdy cię. Cofnie czas. I choćbym bardzo chciał, to nie będzie więcej nas. Gorzki smak, nie zatrzymał się świat. Nie zniknęły wyspy z map, znikam za to ja. Ten wiatr poruszonych liści szum kołysał zawsze nas do snu. Cisza, wyciska każdą łzę. Nie przestałem kochać cię. Polski debiutant Jan Majewski, Gorzki smak, piosenka, która otwiera 77 notowanie listy przebojów trójki, nowość na miejscu 20. No jakby nie podchodzić do kalendarza i na niego nie spoglądać, dziś mamy ostatni dzień lata. W związku z tym dziś chcielibyśmy państwa zapytać, za co państwo lubią jesień 2, 2 i 7 trójek, a może za coś państwo jesieni nie lubią? No to też proszę o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Na miejscu 19 też mamy nowość, też piosenkę, która przed tygodniem była propozycją. To jest utwór, który znajdzie się na nowej płycie Stevena Wilsona. Ta płyta już za tydzień będzie miała swoją premierę 29 września. Będzie nosiła tytuł The Harmony Codex. To właśnie na tej płycie między innymi jest utwór, który Steven Wilson zagrał, zaśpiewał z Niną Taib. Rock Bottom, miejsce 19. Że słychać, że Steven Wilson przygotował płytę na jesień. Tu w duecie z Ninet Taib Rock Bottom to jest nowość na miejscu 19 w 77 notowaniu listy przebojów trójki. Jak wspomniałem, nowa płyta Stevena już za tydzień. A dziś Państwo dzwonią i opowiadają, za co Państwo lubią jesień. Do tego to się nie spodziewałem. za piękne, złote liście i za to, że o tej porze roku najlepiej biorą szczupaki. Szczupaki najlepiej biorą jesienią. Warto może zanotować. A może jest coś, za co państwo jesieni specjalnie nie cenią? No to też oczywiście czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Czas na kolejną propozycję, czyli z puli 13 piosenek aspirujących. Niewidzialni, nowa piosenka Blue Cafe. Notowanie listy przebojów trójki. Czas na miejsce 18, gdzie też mamy nowość, czyli piosenkę, która debiutuje w notowaniu. Tydzień wcześniej była propozycją. To się fantastycznie składa, bo to będzie Piotr Cugowski i jego Latarnik, a Piotr Cugowski wystąpi w niedzielę od godziny 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Więc gdyby państwo chcieli tego koncertu wysłuchać, a może nawet zobaczyć, to odsyłam na nasze media społecznościowe. Oczywiście na naszej antenie po godzinie 20 też będziemy ten koncert transmitować. Pewnie Piotr zaśpiewa też swojego Latarnika. Yes. to grzech. Się rozpadało na koniec piosenki, ale na razie synoptycy o deszczu no tak nieśmiało wspominają. Warto może pamiętać o tym, że dziś mamy ostatni dzień lata, od jutra już jesień. Piotr Cugowski, Latarnik, na miejscu 18 i tu mamy nowość, a państwo dzwonią i opowiadają, za co państwo jesień lubią. Ja lubię, proszę pana, jesień, dlatego że wtedy moja córka ma urodziny, a ja mam imieniny, także zawsze jest wesoło u nas jesienią. Wszystkiego, wszystkiego dobrego zatem. A może jest coś, za co niespecjalnie państwo cenią jesień? No, za i przeciw jak najbardziej wskazane, proszę dzwonić 2, 2 i 7 trójek. 77 notowanie listy przebojów, na miejscu 17 jest Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, znikną jak cię. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Zostawiłam miejsce niżej niż przed tygodniem. Ostatecznie 17 dla Darii Zawiałow i piosenki Fifi Hollywood w 77. wydaniu Listy Przebojów Trójki. No to co, to może jeszcze kolejna propozycja. Jeszcze chwilę, czy przyjdzie nam poczekać, ale to kolejna zapowiedź takiej jesiennej płyty. Duff McKagan, a więc basista Guns N' Roses, wyda 20 października swój solowy album zatytułowany Lighthouse. Wśród piosenek, które znajdą się na tym albumie, jest m.in. singiel Long Feather. Proszę posłuchać, to propozycja. Long Feather to jest Duff McKagan, to jest kolejna propozycja 77. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22.00 wszystkie będą na Państwa czekać na stronie lptpolskieradio.pl. No to jak to jest? Dziś ostatni dzień lata, a jesień Państwo lubią, czy nie bardzo? Lubię jesień za to, że jest kolorowo i za to, że wszyscy czwórkę, nasza rodzina, ja, mąż i moi dwaj synowie urodziliśmy się właśnie na jesieni. Czyli jest za co jesień lubić. Lubią państwo jesień, czy państwo za jesienią nie przepadają? Czekamy na państwa telefony 2, 2 i 7 trójek. No dobrze, no to wróćmy w takim razie do notowania 77. wydania listy. Za nami propozycja, a przed nami miejsce 16. Tu mamy spadek o 3 pozycje. The Lost Room, Pet Shop Boys. Shop Boys, The Lost Room, miejsce 16, 77 notowania listy przebojów trójki. Ta piosenka spadła z 13, a do góry i to aż o 2 miejsca. Greta Van Fleet, Meeting the Master, to jest miejsce 15. Waiting for so long. Master, to jest Greta Van Fleet na miejscu 15 77 wydania Listy Przebojów Trójki. No tak równolegle z dzisiejszym wydaniem listy grały polskie siatkarki. No i wygrały. Mecz już się skończył. W tiebreaku pokonały Niemki. No tu widzę, że napisane jest mecz o wszystko, no więc na pewno radość przeogromna. Trzymaliśmy kciuki. Udało się za nasze dziewczyny. Zawsze warto kciuki trzymać. 77 wydanie Listy Przebojów Trójki to jeszcze jedna propozycja. Kolejna propozycja Extreme The Mask. show me who you are, show me who you are. Dream The Mask to jest propozycja 77. wydania Listy Przebojów Trójki. Dziś ostatni dzień lata, a za co państwo lubią jesień, która już tuż, tuż? Za to lubię jesień, za jesienne góry. 2-2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony za 5 minut 20. No to przed trójkowym serwisem zdążymy jeszcze z miejscem 14. A tu jest Queen, Face It Alone. When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls, zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm.